بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا أمبايو أو عنوان نيليو بيوا ناكماتي أمبايو هويتوا محاربة الشيعة الزنادقة، كماتي نويتوا محاربة الشيعة الزنادقة، كماتي إنا يقنبانا بينيش عقيدة كتوه زمشيعة أمباني وزندكي. نمبيوا مدى يتقية تقية natakia ni msingi mkubwa sana. Takia ni msingi mkubwa sana unaoitakidiwa na pote hili potovu, pote la Shia Ithna Ashariya Jaafariya Imamiya. Natakia wanavyo iarifisha ahalul ilmi, wanavyo iarifisha ahalul ilmi, kwa maana vile wanavyoitolea taarifu, wanasema hiya kitmanul haqqi وستر الاعتقاد عن المخالفين، كتمان الحق وستر الاعتقاد عن المخالفين. كيفيتا حقي ناكوستيري itikadi kwa wale ambao wanakukhalifu wewe. Natakia ni msingi mama katika dini ya Kishia, lakini kadhalik taqiya wapo nayo ahlu sunnati wal jamaa. Pamoja kwamba wengi katika ahlul ilmi wametofautisha baina ya maana ya taqiya ya ahlu sunnati wal jamaa na maana ya taqiya mbele ya Shia Rafida, wengi katika ahlul ilm, bali wote katika ulama wa ahli sunna waliozungumzia hili wanasema taqiya ya ahlus sunnati wal jamaa sio ile taqiya ya Shia Rafida. وأهل السنة والجماعة هي تقية وواو تعتبر رخصة في حال الاضطرار فقط. وأهل السنة سي عزيمة ni ruhusa iliyotolewa na sharia katika kipindi cha kudharurika basi. Hii ndio takia mbele ya ahlu sunna, na tutaitolea baadhi ya maelezo. Ama maana ya takia kwa shia, kwa wao hii takia kumfanyia asiye kuwa shia ni nguzo miongoni mwa nguzo za dini, kama vile swala au ikazidi swala. Na hili linabainishwa na mwana wazuoni wao mufassiri al-Imam al-Qummi katika kitabu chake al-I'tiqadat ukurasa wa 114. Taqiya kwa wao imezidi sala. Anasema al-Imam al-Qummi Shi'i, i'tiqaduna fi at-taqiya annaha wajibatun wa man tarakaha bi manzilati man taraka as-salah. Itikadi yetu sisi katika taqiya ni kwamba taqiya ni wajib. Kwa ahlu sunna tumesema hii taqiya wanaizingatia ni ruhsa, na kuna tofauti baina ya ruhsa na azima. Kwa shia, kwa wao ni wajib, na kwamba atakayeacha taqiya basi huyo kimadhambi yuko sawa na yule aliacha sala. Kwa ahlu sunna wal jamaa anayeacha sala ni kafirun murtad. Kwa hiyo kadhalika kwa mashia ambaye ataiwacha taqiya basi kwao ni kafirun murtad, kwa kuwa kwao ni msingi mama na hausimami au haisimami madhehebu yao bali dini yao ya kishia isipokuwa kwa msingi wa taqiya. Ndio maana tukasema wapo katika ulama wa ahlu sunnah wal jamaa ambao wameonesha kuna tofauti kubwa baina ya taqiya ya ahlu sunnah na baina ya taqiya ya dini ya kishia rafida. Miongoni mwa hao ulama, miongoni mwa hao ulama walioonesha kwamba kuna tofauti baina taqiya ya ahli sunna wa baina taqiya shi'a rafida ni al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika kitabu chake al-Ilhad al-Khumaini fi ard al-Haramain ukurasa 192. Anasema katika kuonesha tofauti baina yetu na shia katika musamma wa taqiya, anasema rahimahullah, wa mimma yanbaghi an yu'lama, na miongoni mwa yale ambayo inatakikana yafahamike na yaeleweke, anna taqiyata ar-rafida dakhilatun fi an-nifaq, kwamba taqiya ya mashia, taqiya waliokuwa nayo mashia, dakhilatun fi an-nifaq, ile yao imeingia kwenye hukumu ya unafiq. لأن التقية المأخوذة من قوله تعالى kwa sababu ile taqiya iliyochukuliwa katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran aya 28 pale aliposema subhanahu wa ta'ala لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هين خبر ما نياكني أمر وأميني وسوفاني مكافيري هو نمرفك زاو ببنزي وكواعش نبوزاو وأميني ومن يفعل ذلك نيوتي يلي امباي اتا يفanya hayo akawafanya makufar kuwa ni marafiki zake vipenzi yuwalihim wayansuruhum wayuhibbuhum anawapenda anawanusuru anawafanyia almuwala kwa lugha ya jumla atakayefanya hayo katika waumini kuwafanya wasio kuwa waumini ni vipenzi wake akawaacha ndugu zake waislamu falaisa min Allah fi shay hana fungu lake lolote kwa Allah subhanahu wa ta'ala إلا أن تتقوا منهم تقاة إسيبوكوا كما واستفانيا هيفيو لنغولاو ركوجين السورو لنغولاو نكوجيهامي كتوكمانا نمذارا أمبايو يتوباتا لكوربلكيا هيلو wakadhihirisha hayo pasina kuyaitakidi katika nyoyo zao wakawadhihirishia mahaba lakini kwenye nyoyo zao hawana mahaba nao kwa lengo la kujikinga na madhara kutoka kwao. Kwa maana nyingine, huyu kwa njia hii hana lawama. Kwa hiyo hii ni takia. Kwa maana unamdhihirishia aduullah kinyume na kile ambacho unakiitakidi katika nafsi yako. Lakini mpaka ukalifanya hilo liko ambalo unalichelea. Na kulichelea kwake ulama wanasema usiwe na adhannu almaghlub bali katika hilo uwe na adhannu alghalib uwe na adhannu rajih usiwe na adhannu almarjuh kwamba asilimia 90 na kadhaa nisipo alifanya hili hawa watanidhuru. Hii ni takia. لكن تقيه إما بينشوة كما نبسيما الإمام الواجعي رحمه الله مبينة هي تقية يسورة آل عمران إما بينشوة نقول ياك الله تبارك وتعالى كتك سورة النحل آية يموجنا ستة أنا سمى سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أنا سمع الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه ييوت أتكيم كفور الله سبحانه وتعالى kwa kupinga sharia au kwa kumtusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kwa lolote ambalo limeingia kwenye yale wanayosema ulama asbabu ridda au nawaqibu alislam. Atakayemkufuru Allah kwa lolote ambalo humtoa mtu katika milla min baadi imanihi, baada ya imani aliyokuwa nayo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Kwenye aya kuna hadfun wa taqdir, min baadi imanihi, baada ya imani yake aliyokuwa nayo, fa huwa kafirun, mtu huyo ni kafiri, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule aliyetezwa nguvu kufanya jambo la kikafiri, jambo ambalo huritadisha akalifanya hilo jambo, lakini moyo wake mtu huyo ukawa umetulizana juu ya imani ya haki, akatoa kalima al-kufr, neno la ukafiri, lakini halikutoka katika moyo, huyo hana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye mnafahamu kwamba aya hii katika yale ambayo wameyataja ulama al-mufassirun sababu ya kuteremshwa kwake ni Ammar ibn Yasir. Ambaye alikuwa katika kipindi cha ijtihad anateswa, anaadhibiwa, anashindishwa kwenye jua kali bila ya maji, anauawa mbele ya hadhara ya macho yake baba yake mzee Yasir radhiallahu anhu, bali anauawa mbele ya macho yake Sumayya radhiallahu anha, kisha wale waliomuua mbele yake baba yake na mama yake wanamfuata Ammar wakimtaka amtukuze Mungu wa Quraysh Hubal, wakimtaka amtusi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Akayafanya hayo Ammar radhiyallahu anhu huku akiwa analia, akamsimulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Rasul alayhi salatu wassalam akamuuliza, vipi unauhisi moyo wako Ammar kwa yale uliyosema? Vipi imani yako ya Ammar? Akasema, moyo wangu bado umekita katika imani. Rasul alayhi salatu wassalam anayajua haya mazingira ya Makka na yale yanayowasibu masahaba wake radhiyallahu anhum, masaibu yaliyokuwa makubwa mpaka baadhi yao wakawa wanamjia bwana mtume alayhi salatu wassalam wakimwambia, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana, ewe mtume wa Allah, kwa nini usituombee nusra kwa Allah? Ewe mtume wa Allah, huyaoni haya ambayo yanatusibu sisi? Ewe mtume wa Allah, kwa nini usituombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Rasul alayhi salatu wassalam anawatuliza, anawaambia waliokuwa kabla yenu walikuwa mmoja wao, pale anapotahiniwa juu ya dini yake, kuchukuliwa msumeno, ukawekwa msumeno katikati ya utosi wake, kisha akapasuliwa akiwa hai, anakufa katika mazingira hayo, lakini hilo halimfanya aiache dini yake. Walakinnakum tastaajilun, haya mazingira anayajua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yale ambayo ameyasema Ammar yametokamana na mazingira anayoyafahamu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, wakirejea tena kukwambia hayo Ammar, rejea tena kunitusi, muda wa kuwa hilo halipo katika moyo wako. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala akateremsha hii aya. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kwa hiyo kweli tunayo takia mithili ya yale maneno aliyozungumza Ammar kumwambia Abu Jahal na kikosi chake. Hii ni takia kwa kuwa anayoyasema Ammar si ambayo yapo katika nafsi ya Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa takia hii Allah tabaraka wa ta'ala ameiwekea mpaka wake. Si kila jambo watakiwa ulifanyie takia, la. Na ndipo hapo tunapoona takia baina ahli sunna na takia ya wasiokuwa wao. Takia ya ahli sunna ina ikrah ndani yake, ina kutezwa nguvu. Takia ya mashia haina kutezwa nguvu. Ndio pale ahlul ilm wakasema takia ya kishia imeingia kwenye unafiki, na ile ikrahi katika takia ya ahlu sunnati wal jamaa ina mpaka wake. Anasema al-imamu al-wadi'i rahimahullah, wa haddu al-ikrahi an tataakkada an yahilla bik au malik au irdik ما لا تتحمله. حد الإكراه نواوي ونيتاك كفانا تقيا ويتأونا أن تتأكد وانا إثباتي هل يجو يقوم بأسيبه لفانا هيلو باسي يتكشكيا ووي adhabu ambayo hutoweza kutahamali, au mali zako, au heshima yako na ardhi yako. Hii ndio haddu al-ikrah. Ama kubadilika badilika kama ambavyo huyafanya hayo mashia wakiwa kwa ahlu sunnah wal jamaa katika hadratun nabi, na wao wanakuwa kama vile ahlu sunnah wal jamaa katika hadratun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakiwa katika khitma huesi kama wao pia ni ahlu sunnah wal jamaa jinsi walivyosidiwa. Wakiwa katika mahfali yoyote, ima ataji Abu Bakr Siddiq au Umar al-Faruq, hata kama wao wanawazungumza hawa vibaya na kuwalaani na kuwatuti, huenda wakawatakia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni takia ya kishia ambayo ni kujibadilisha rangi kama vile kinyonga. Anasema Sheikh rahimahullah, amma talawunu rafida falaysa min at-taqiyya fi shay, ama kule kujibadilisha badilisha kwa kishia hakupewi hukumu ya takia ya ahlu sunna wal jamaa katika jambo lolote. Bal huwa nifaq, bal takia yao ni unafiki. A'adhana Allahu min an-nifaq, Allah atukinge kutokamana na unafiki. Haya ameyasema al-allamatu al-wadi'i. Mfano uliokuwa hai zilipokuwa zinaanza hizi nadawati katika misikiti ya Kariakoo na mengineyo, hili likawa limewagusa vibaya Shia Rafidha na kiongozi wao Bolala. Akatoa ima ni khutba au ni kadha katika masinagogi yao, katika kile ambacho kwamba wanakizungumza pale kwamba tuambiwa sisi Shia wa ahli al-bayt tunawatusi masahaba. Sisi hatuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani atakayethibitisha kwamba tumewatusi masahaba? Sisi Uislamu wetu unatukataza kuwatusi hata makafiri. akataja aya ya Allah tabarak wa taala, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm, msiwatusi wale ambao wanamuabudu na kumuomba pia kwa Allah, kwani wao mtakapowafanyia hivyo wao watamtusi Allah, watamtusi Mola wa kweli kwa uadui pasina ilmu. Kwa hiyo kama tumekatazwa na Qur'ani yetu tusiwatusi wasio kuwa Waislamu, vipi tuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali Mtume anasema sibabu lilmuslimi fusuq wa qitaluhu kufr, kumtukana Muislamu ni mfasik. Akasema hadithi hii na aya hii ambayo kwamba tumeisoma, nyinyi hapa hamuwatakii radhi masahaba, anawaambia juhali ambao kwamba wako upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto, wayuwazi'u jahalahu yannatan wa yasra. Nyinyi hapo hamumtaji Hussein bin Ali al-Hasan, hamuwatakii radhi hawa masahaba, hakumtaja Abu Bakr Siddiq wala Umar al-Faruq, kawataja wale ambao wanawaitakidi kuwa ni maimamu katika maimamu wa kishia 12. Hii ni takia kwamba hawa kweli hawatukani watu, hawa wamestaarabika na Uislamu na Qur'ani yao, kumbe Qur'ani inawaambia wasiwatusi makafiri. Sasa itawezekanaje hawa ambao wamekatazwa wasiwatusi makafiri wamtusi sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Si kweli wanasingiziwa. Hili likasemwa. Baada ya kusema hili, akaja katika msikiti mmoja wa Buguruni, akamtaja Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma, kwamba hawa ni masahaba waheshimiwe, hawatukani hawa, tunawapenda, tunawaenzi Abu Bakar Siddiq na Umar na Uthman. Alipomtaja Ali bin Abi Talib akasema karamallahu wajha radiyallahu anhu wa karamallahu wajha, lakini Abu Bakar na Umar aliwaacha vile vile kwa kuwa anaitakidi kwamba hawa si wa kutakiwa radhi, lakini anawataja katika kalima yake ya Buguruni aonekane na wale maawam awamul muslimin kwamba si kweli mmesema kwamba hawa hawawapendi kina Abu Bakar na Umar, mbona wamemtaja Abu Bakar na Umar? Lengo lake ataka kuwarubuni watu na kuwavuta watu, lakini ni vitabu vyao ndivyo ambavyo kwamba vinawatusi na kuwatukana akina Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu na akina Umar al-Faruq radhiallahu ta'ala anhu, bali Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Kuna kitabu kinauzwa kwenye maktaba yao kule posta cha Kiswahili, Abu Huraira, soma cha kitabu, angalia matusi, kimechapishwa na Al-Itra Foundation. Abu Huraira, ambaye Abu Huraira kwa ahlu sunnat wal jamaa wanamuheshimu na wanamuenzi, walmukthiruna fi riwayati al-khabar, Abu Huraira yalihi ibn Umar, haya ndiyo wanaoitakidi ahlu sunna, waliokithirisha riwaya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira yalihi ibn Umar, wa kwanza ni Abu Huraira, wa pili ni Abdullah ibn Umar. Wa Anas wal bahr kal khudri wa sama wa Jabir wa zawjatu an-nabi katika alfiya na Anas wa bahr na Anas kama bila Abu Sa'id al-Khudri kadhalik wa Jabir wa zawjatu an-nabi na Jabir na mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio katika al-mukthiruna fi riwayat al-athar. Lakini Shia huyu Abu Huraira wamemtaani vibaya kabisa, mpaka kwenye vitabu vya Kiswahili asilia mbali vile vya Kiarabu ambavyo wanawarubuni watu. Sasa yale aliyokuwa akifanya balala ni takia ya wazi kabisa. Kumtaja Abu Bakar kana kwamba anamuenzi na kumheshimu. Kwa hiyo takia ni nyavu ya Shia na ni majarife ya Mashia na ni mitego ya Mashia kuwavuta Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nyavu yao ya pili ya kuwaimbia samaki wa Ahlus Sunnah ni neno umoja la Waislamu. Umoja si kwa maana ya umoja. Umoja wanaotaka wao ni Ahlus Sunnah wal Jamaa wa Mashia. Kwa hiyo kadhalika umoja, lugha ya umoja ni taqiyya. Ulama wetu wanatuambia taqiyya kwa Shia hiya tadhahur bi'aksi al-haqiqa, ni kujidhihirisha kinyume na uhakika wa mambo jinsi ulivyo. Na haya sisi tumeyaona. Shia wa Yemen ambao asili yao ya kwanza ilikuwa ni Shia Zaidia, ambao kidogo wana ukaribu, kidogo wana ukaribu na Ahlus Sunnah akida zao, pamoja kwamba baadaye hawa hawa wakaja wakageuzwa kutoka katika Shia Zaidia ila Rafidha, wakaingia katika Rafidha Mahuthi. Wanapokuwa wakiandamana mabarabarani wakataka wapate majority ya watu, walikuwa na nembo na shiar za maneno zinazowavutia watu. Ukisikia shiari hiyo unaona kwamba hawa ni wenzetu. Walikuwa wakipita mabarabarani wakisema Khaybara Khaybara ya Yahud, jeshi Muhammad sawfa yaud, kumbukeni Khaybar, kumbukeni Khaybar enyi Mayahud, eleweni kwamba lile jeshi la Muhammad alayhi salatu wassalam lililo watoa Khaybar baada ya kumuua kiongozi wao wa Khaybar, marhab, aliyekuwa akinadi mbele ya jeshi la Ali, Ali aliyepewa raya na bwana mtume alayhi salatu wassalam, akajinadi marhab, ana alladhi sammatni ummi marhab, shakir silahi batalun mujarrab. Kumbukeni Khaybar, kumbukeni mlipotolewa Khaybar, jeshi Muhammad sawfa yaud, jeshi la Muhammad litarudi tena enyi Mayahudi. Watu wakona kumbe hawa ni wenzetu. Kwa nini wana uadui kumbe na Mayahudi? Na katika shiarati zao nyingine kadhalik za juzi juzi hapa, Allahu Akbar, الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. منين وياو وكيبتناو مبربراني نمبانغو. لكن يوتهي لتقية. الله أكبر، الموت لإسرائيل، كيف وكيوفات وإسرائيلي، الموت لأمريكا، kifo kiwe halali kwa Wamarekani. Al-la'natu ala al-yahud, laana ya Allah iwashukie Mayahud. An-nasru lil-islam, nusra na ushindi upate Uislamu. Katika taqiyya na shiarat ambazo kwazo wanawateka na kuwahuri awami al-muslimin. Kadhalika huku kwetu wana shiarati mithili ya hizo. Umoja balala kwenye kijiji fulani cha huku Digo kwao, na huu balala alikuwa ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sheikh wake alikuwa ni Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad ibn Sheikh Al-Ayyub Al-Qamari wa Tanga, mwenye kitabu cha Kiswahili Ulinde Uislamu Wako, katika aliyoandika shekhe wake huyu Balala, kabla hajakuwa katika hali hii aliyokuwa nayo leo ya kuritaji kutoka katika dini yake Ahlus Sunna, dini ya Kiislamu, shekhe wake ameandika katika yanayomtoa mtu katika Uislamu kuwa tusi wake wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kumtusi Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa alipokuwa katika baadhi ya vijiji vyao ambavyo vimeingiliwa na Ahlus Sunna wal Jamaa, wakiwazindua Waislamu walioitadishwa wakiingia kwenye dini hii potovu ya Kishia, akaenda kule akasema, wana kijiji, ni kweli kwamba sisi tuna tofauti na Ahlus Sunna, Shia wana tofauti na Ahlus Sunna? Hakuna. Kwani Shia wana mstaafu mwingine usiokuwa mstaafu wa Ahlus Sunna wal Jamaa? Shia kibla chao kinaelekea sehemu nyingine isiyokuwa Makka? Shia wana maulidi yasiyokuwa maulidi ya Ahlus Sunna? Shia hawamsalii Mtume? Taqiya, kutaka kuwaghuri watu wa watu kwamba kumbe hakuna tofauti, sisi na hawa ni sawa tu. Sheikh akathibitisha kwamba Qur'ani ni hii hii. Sheikh akathibitisha kwamba sote tunaelekea al-Ka'ba al-Musharrafa. Sheikh akathibitisha kwamba sisi tunamswalia kadhalika Mtume na maulidi ni haya haya. Kwa hiyo Shia katika taqiya zao ni kule kujidhihirisha kinyume na yale ambayo kwamba wanayaitakidi. Na taqiya hii ya Mashia inamhalalishia Shia kumhada asiyekuwa Shia. Kwa mujibu wa akida yao hii na takia yao hii, Shia anaweza akakana itikadi yake anayoitakidi katika nafsi yake, atalikana hilo mbele ya Ahlus Sunna wal Jamaa ambao ana malengo nao. Walipokuwa wakisema kwamba hatutusi masahaba, tuheshimu masahaba, wanasema ulama, lillahi fi ibadihi shu'un, Allah ana shani zake kwa waja wake. Wa inna Allaha idha arada shay'an hayya asbabahu, Allah anapolitaka jambo huliandalia sababu. Walipoyasema haya Mashia wa Kigogo, wakatokea Mashia wa Mburahati wakatoa makala ya kumtusi wazi wazi Umar ibn al-Khattab, makala ya kumtusi wazi wazi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na wakasema kwamba kumtusi Abu Bakr as-Siddiq ni sunna, na anayemtusi Abu Bakr anapata thawabu. Wallahi al-azim, tumepewa hiyo makala tarehe 10 mwezi wa 11 siku ya Aljumaa, na ndio siku iliyotoka hiyo makala. Umar ibn Khattab alikuwa ni chapombe mpaka ile siku anafariki, amefariki Umar ana pombe kichwani, levi. Hawa wa Kigogo kwenye hekalu wanasema hatuwatusi masahaba, Wamburahati wakatoa makala. Naona Taqiya, Shia kwa taqiya yake, kwa silaha yake hii, kwa mtego wake huu, anakana akida yake mbele ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Anaweza akakana kwamba sisi hatusemi kwamba Qur'ani ina tahrifu, hatusemi kwamba masahaba wameritaji, wala hatumtusi Ummul Mu'minina Aisha, ambaye kwenye vitabu vya Kishia Aisha anaitwa Ummu Shurur, mama wa shari, au anamuita shaitana, shaitani wa kike radhiallahu ta'ala anha, kwenye vitabu vya Mashia. Na hili hawezi wakalipinga, vitabu viko kwenye mikono ya watu, ni tafsiri ya alimamu al-Kummi, tafsiri yao, tafsiri ya alimamu al-Kummi, tafsiri ya imamu wao, tafsiru safi, Biharul Anwar ndio inasema kwamba Abu Bakr Siddiq munafiqun, Umar al-Faruq munafiqun, Sa'd ibn Abi Waqqas munafiqun, Talha bin Ubaydillah munafiqun. Tafsiri zao ambazo hawana uwezo wa kudhikana, bali ni shekhe wao al-Bahrani, shekhe wao al-Bahrani ambao wao wanamtambua na wamemtaja kwenye kutubi tarajumi zao kwamba ni shekhe, ni alim, bali wakamwita al-faqihu al-muaddis katika al-faslu sadis kwenye kitabu chake al-shihabu thaqib fi maana nasib. Anasema kila atakempenda Abu Bakar na Umar kafirun, hata in kana yuhibu Aliya, hata kama atakuwa anampenda Ali, hata kama anampenda Ali muda wa kuwa anampenda Abu Bakar na Umar ni kafir. Lakini wakija kwetu wana waghuri watu, si kweli, ni maneno tu ya dhulma, ni wale mawahabi wasompenda Mtume. Sisi na nyinyi tuko pamoja, ndio maana kwenye maulidi tuko pamoja, twachangia michele, twachangia mafuta, twachangia nyama. Bali kuna mmoja katika wazee wetu, huenda hapa yupo mzee Omar, alikuwa mzee Omar, ananiambia amemuona shekhe mmoja mkubwa anaonekana kwenye televisheni fulani ya hapa Tanzania. Yeye alikuwa akifanya kazi kwa mashia kwa utaalamu wake aliyokuwa nao, anakuja huyo shehe mkubwa na jina kantajia, anakuja kuomba ng'ombe ili wakafanya hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu leo uwazungumza vibaya na Shia mbele ya hawa wanaokwenda kuomba ng'ombe kwa ajili ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuelewa wapi? Ndio atakuwa yale yaliyofanyika msikiti fulani hapa Magomeni. Anasimama mtu anasema kwamba kumetangazwa kama kuna nadwa, hakuna nadwa, hakuna kadha wa kadha. Sisi tumeitwa na uongozi wa usalama, tukaulizwa mnawafahamu hawa, tukasema hatuwafahamu. Je, mko radhi kubeba dhima ya atakayotokea? Tukasema hatuko radhi. Kwa hiyo jamani, hapa hakuna nadwa, hakuna mahadhara. Anayesema haya alipelekwa Irani. Anayesema haya kuwafanya difa ya hawa watu alipelekwa Irani. Wataraji atakuja kusema nini? Shekha anaambia dakika zimekwisha, lakini ningependa nisome hadithi zao mbili kuhusu taqiya nikhitimishie. Kwenye kitabu Al-i'tiqadat fi dini al-imamiyya cha Sheikh As-Saduq ukurasa wa 108, aliulizwa الإمام الصادق جعفر الصادق جوي قولي الله تبارك وتعالى إن يسمى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كسورة الحجرات آيكم من التاتو قبل في تفسيرك وتفسيرك شيعة نواليز طلاب العلم إما مركز دعوة أو مركز ابن كثير أو مركز عمر نيني ما أنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم kwa Kiswahili tarjama yake, inna akramakum inda Allahi atqakum. Naam, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni mchaji wenu zaidi. Na hivi ndivyo wanavyofahamu mashafiia wote, hivi ndivyo wanavyofahamu Hanabila wote, hivi ndivyo wanavyofahamu Malikia, bali hivi ndivyo wanavyofahamu Ahlusunnah waljamaa. Mbora wenu mbele ya Allah mchaji, mchaji zaidi kuliko wengine. Na ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya wale masahaba watatu waliokuja kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiulizia ibada zake za nyumbani kwake rasuli alayhi salatu wasalam. Za nje wanaziona, wanataka kujua ibada zake za nyumbani anafanya nini huyu. Aka wakaambiwa, mtume wenu anasali sehemu ya usiku kisha sehemu iliyobaki anapumzika, mtume wenu anaoa, mtume wenu kadha. Fakaannahum taqallua, kana kwamba zile ibada wakaziona chache sana. Ndio huyu mtume wa Allah, ndio huyu aliyesamehewa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yaliyotangulia na yaliyokuja katika madhambi yake. Wakasema walioyasema, yule akasema mimi sitooa, yule akasema mimi sitolala, yule akasema mimi sitofungua, kila siku na saum. Rasul alayhi salatu wasalam katika aliyowaambia, inni atqakum lillah wa ashaddukum lahu khashya, inni atqakum lillah, mimi ndiyo mchaji mzuri mkuu kuliko ni nyote, mimi ndiye ambaye nina hofu kuu ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asumu wa iftar, lakini mimi Muhammad pamoja na yote haya ninafunga, siku nyingine ninafungua. Wa usalli wa arqud, ninasali sehemu ya usiku, sehemu nyingine ya usiku ninalala. Wa atazawaju nisa, na ninaooa wanawake. Kwa hiyo kwa tafsiri ya Kishia, alipoulizwa al-Imam Jafar as-Sadiq kwamba nini maana ya neno ya maneno ya Allah aliposema inna akramakum inda Allahi atqakum, akasema qala a'lamukum bit-taqiyya. Maana akramukum inda Allahi atqakum ni mjuzi mwenye kujua hila na mbinu za taqiyya. Kila mtu anapokuwa ni mbora kwenye mbinu za taqiyya, kuwahuri watu, huyo ndiye mbora wenu mbele ya Allah. Kwa hiyo kwa maana hii na kwa tafsiri hii, hata ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ana atqakum lillah, maana yake mimi ndiye mjuzi wa taqiyya kuliko nyote nyinyi. Na imekuja kadhalika, wakawasingizia ashabu al-Kahfi, kama ilivyokuja kwenye al-Kahfi ya imamu wao al-Kulaini, jeledi wa pili ukurasa wa 218, kutoka kwake, kutoka kwa Ahmad bin Muhammad, kutoka kwa Al-Hasan ibn Ali, kutoka kwa Al-Wasiti, amesema qala Abu Abdillah alayhi salam, amesema baba yake Abdillah alayhi salam, ma balagat taqiyatu ahadin taqiyata ashabi al-Kahfi, hakuna yeyote miongoni mwenu ambaye takia yake, yani unafiki wake, hila zake, njama zake, zimewazidi takia ya ashabu al-Kahfi, zimezidi takia ya ashabu al-Kahfi. Haya kwa nini? Anasema Abu Abdillah alayhi salam, in kanu la yashhaduna al-a'yada, ashabu al-Kahfi walikuwa wakihudhuria kwenye sherehe zaidi za washirikina, wayashuduna zananir, na walikuwa wakivaa zananir. Zananir ni mithili ya mkanda wanaovaa manaswara, mapadre, maskofu, majusi katikati ya miili yao. Pia hawa ashabu al-Kahfi, ili kuendana na watu, hata kama hawaitakidi mila ya kimajusi, mila ya kinasara, lakini walikuwa wakihudhuria kwenye aayadi, walikuwa wakivaa zananir. Fa'atahum Allahu ajrahum marratayn, ndio maana Allah akawapa ujira wao mara mbili, akawapa ujira mara mbili ashabu al-Kahfi kwa takia waliokuwa nayo. Hii ndio takia ya Kishia. Ni kweli kwamba ashabu al-Kahfi wanafanya haya? Soma kisa cha ashabu al-Kahfi kwenye Qur'an, utaona haya yanayosema na Shia Rafida yako mashariki, na yale aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ashabu al-Kahf na yale waliyoyafanya yako magharibi, mashariki na maghribi. Innahum fitya amanu bi rabbihim wazidnahum huda, ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Haya ndio maneno ya Allah anayoyakadhibisha, anayokadhibisha kwa maneno haya maneno ya Shia Rafidha kuwatuhuma Ashabu al-Kahfi kwamba eti walifanya takia. Kadhalika wamemtuhumu Abu Abdullah. Mwisho kabisa nimalizie na hadithi yao wakimsingizia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja kwenye kitabu chao Jami'ul Akhbar ukurasa wa 110 kwamba eti bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema tariku taqiyya katariki salah, anayeacha kufanya taqiyya ni sawa sawa na anayeacha kuswali. Asiyesali kwetu sisi ni nani? Kafir. Bali mpaka kwa shekhe wa Balala aliyekuwa shekhe wake kule Tanga Tamta, Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayyub Al-Qamawi ghafarallahu lah wa rahimah, yeye alikuwa akiulizwa juu ya kuacha kusali kwenye msimu wa Maulidi ukifika, hana maneno mengi aliyokuwa akiongea kwenye kinara cha Maulidi. Alikuwa akisimama akisema maneno yetu ni yale yale, asiye sali kafiri, na sunna hazipo pale kwa sali barayani. Bas, maneno yake yote ni haya. Kwa baada hapo anakuja MC anasherehesha maneno haya mawili, shekhe ameongea maneno makubwa sana, analeta sherehe, lakini anasema asiye sali kafiri. Sheikh Muhammad ibn Sheikh Ayyub kwake yeye pia asiye sali kafir. Kwa hiyo anayeacha takia hukumu yake ni hukumu ya anayetasala. Kwa hiyo kuchunguza mashia hili kwao wamelivalia njuga mno, bali hakuna ushia kama hakuna takia. La imana liman la takia la au la dina liman la takia la, hana dini asiye kuwa na takia, hana dini. Hii ni hadithi yao. Kwa hiyo ataangalia hila gani aingie nayo sehemu fulani, aweza akakaa na watu mwaka miaka miwili mpaka wanamfanya kuwa ni imamu, na katika hila ambazo wanazifanya wako radhi wampangishie mtu chumba jirani na markazi fulani mpaka azoeleke pale, atakuwa mwadhini, itakwenda mara imetokea hitilafu, mara akachaguliwa, mara kadha, mara imamu msaidizi, inakwenda mara amekuwa ni imamu. Hata ifike miaka 10 hawajali, hawa wanayafanya. Mwisho huko ndipo anakuja anadhihirisha makucha yake. Tanabahu ya ulil albab walhamdulillah. Naam. Allah mtakheri msomaji wetu ambaye anakupatia mada muhimu sana, na bila shaka tumefaidika na haya ambayo tunayoyasikia.